Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To jest czwartek, 5 lipca. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki z Międzyzdrojów. Krystian Hanke. Zapraszam na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Posłowie zajmują się projektami, które mają pomóc w walce z podpalaczami wysypisk śmieci. W Łódzkiem kolejny pożar składowiska. Sprawca fałszywego alarmu w warszawskim szpitalu przy Szaserów trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia. Ratownicy wciąż nie wiedzą, jak dotrzeć do chłopców uwięzionych w jednej z jaskiń w Tajlandii. Kolejny pożar wysypiska śmieci w województwie łódzkim. Po południu ogień pojawił się w miejscowości Pukinin, komora Rawy Mazowieckiej. Na miejscu znajduje się 9 zastępów straży pożarnej. Pożarem objęte jest około 100 metrów kwadratowych wysypiska komunalnego. Informował Jędrzej Pawlak z łódzkiej straży pożarnej. Według nieoficjalnych informacji możemy mieć do czynienia z podpaleniem. Na wysypisko mógł zostać zrzucony gorący popiół. Od początku roku w Łódzkiem odnotowano 17 pożarów wysypisk śmieci. Wczoraj w Mostkach koło Zduńskiej Woli paliło się składowisko plastikowych odpadów. A tymczasem posłowie zajmują się projektami ustaw o gospodarce odpadami i inspekcji ochrony środowiska. Dziś ma być głosowanie. Sejmowa Komisja Środowiska nie przyjęła poprawek opozycji. Naniosła tylko te redakcyjne zgłoszone przez PiS. Nowe zapisy mają m.in. zapobiec umyślnym podpaleniom wysypisk śmieci, a tym tematem zajmuje się Marta Szulborska. Projekty ustaw zakładają gwarancje finansowe dla podmiotów gospodarujących odpadami, tak by w razie nielegalnego porzucenia odpadów znalazły się środki na ich utylizację. Poza tym instalacje mają być objęte monitoringiem. Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej uważa, że restrykcje uderzą w uczciwych przedsiębiorców. Będą mieli ostrzejsze wymogi, większe koszty, a zupełnie nie reguluje kwestii patologicznych, które są poza systemem. Jak powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk, obawy opozycji są nieuzasadnione i dodał, że poprawki, które Platforma Obywatelska chciała nanieść do projektów, przyczyniłyby się do rozszczelnienia systemu gospodarowania odpadami. Na przykład propozycja, żeby przepisy wychodziły z opóźnieniem, żeby nie wpisywać zakazu importu odpadów komunalnych z zagranicy. Od początku roku doszło do ponad 80 pożarów składowisk odpadów. Jak poinformowała Fundacja Greenpeace, pożary skaziły glebę związkami rakotwórczymi. Marta Szulborska, Polskie Radio. Jest tymczasowy areszt dla sprawcy fałszywego alarmu, z powodu którego w maju ewakuowano warszawski szpital przy ulicy Szaserów. 46-letni mężczyzna telefonował z Francji ze swojej komórki. Policjanci zatrzymali go, gdy wrócił do kraju. Szczegóły Mariusz Niedźwiecki. Po telefonie od mężczyzny ewakuowano wszystkich pacjentów. W szpitalu w tym czasie leczony był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po ustaleniu, że to fałszywy alarm, wszyscy chorzy wrócili na oddziały, a policja zaczęła intensywnie szukać żartownisia. Ustaliliśmy, że dzwoniono z Francji, mówi Ewa Szymańska ze stołecznej komendy. Dzięki najnowszym technikom policyjnym stołeczni funkcjonariusze namierzyli osobę mogącą mieć związek z tym zdarzeniem. Kiedy mężczyzna, obywatel Polski na stałe mieszkający we Francji, przyjechał do Polski, został natychmiast zatrzymany. Już usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy i wyjaśnił, dlaczego spowodował fałszywy alarm, ale prokuratura nie ujawnia szczegółów. W serwisie Trójki teraz informacje z Tajlandii. Zła pogoda nadal utrudnia akcję wydostania z zalanej jaskini na powierzchnię grupy młodych piłkarzy i ich trenera. W najbliższych dniach spodziewane są mocne opady deszczu. Wciąż nie zdecydowano ostatecznie, w jaki sposób przebiegnie operacja ratunkowa. Niewykluczone, że na pomoc pośpieszą najlepsi płetwonurkowie jaskiniowi. Tomasz Sajewicz. Jeden ze scenariuszy branych pod uwagę przez ratowników zakłada pozostawienie chłopców w jaskini aż do zakończenia pory deszczowej, czyli nawet 4 miesiące. Oczekiwanych efektów nie przynosi wypompowywanie wody z zalanych korytarzy. Płetwonurkowie biorą też pod uwagę nauczenie uwięzionych podstaw pływania z butlą tlenową i stopniowe wyprowadzanie ich przez zalane tunele. To jednak wiąże się z dużym ryzykiem, gdyż miejsce, w którym chłopcy znaleźli schronienie, znajduje się około 2,5 kilometra od wejścia do jaskini, a prowadzą do niego wąskie korytarze. Ratownicy twierdzą też, że widoczność w zalanych tunelach jest nieomal zerowa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat i towarzyszący im 25-letni trener prawie 2 tygodnie temu weszło do kompleksu jaskin na północy Tajlandii. Mocne opady deszczu odcięły im drogę ucieczki. W poniedziałek do uwięzionych dotarli ratownicy, przekazali im jedzenie i leki. Shop Pracz, którego kilka dni temu mławscy strażacy ściągnęli ze słupa energetycznego, jeszcze dzisiaj trafi do ZOW Bydgoszczy. Weterynarz Karol Chmieliński przyznaje, że nie było łatwo znaleźć mu miejsca. Za wszelką cenę chcieliśmy znaleźć mu dom, no bo zwierzę jest w dobrym stanie. Poza tym jest ładne, sympatyczne. Obdzwoniliśmy kilka ogrodów zoologicznych. Dzięki pomocy jednego lekarza weterynarii z azylu udało się nawiązać kontakt z ogrodem zoologicznym w Bydgoszczy. Weterynarz tłumaczy też, dlaczego Szopa nie można było wypuścić na wolność. Jest to zwierzę, które nie występuje u nas naturalnie w kraju. Pochodzi z Ameryki Południowej i stanowi w jakiś sposób zagrożenie dla gatunków, które są rodzime. Szop prawdopodobnie uciekł z hodowli, wystraszył go pies, dlatego schronił się na słupie. Żeby go stamtąd zdjąć, trzeba było wstrzyknąć mu zastrzyk usypiający i wyłączyć zasilanie. To wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 18. Sport, Krzysztof Łoniewski. Wielkoszlemowy Wimbledon na początek. Nałożył się co prawda na piłkarski mundial, ale korzysta na kilku dniach przerwy meczów w Rosji. Od razu wysforował się na imprezę numer jeden sportową na świecie. Dziś przy Church Road zdążył już odpaść Stan Wawrinka. W trzech setach przegonił go po korcie anonimowy Włoch Tomas Fabiano, co tylko potwierdza, że Szwajcar zaczyna się rozmieniać na drobne. W trzeciej rundzie jest już za to rozstawiony z dwójką i trzymający wielkoszlemowy fason Rafa Nadal. Wygrał w trzech setach z Michałem Kukushinem z Kazachstanu, tak jak Nowak Dżokowicz z Argentyńczykiem Horacio Zeballosem. U pani dalej gra Angelika Kerber, ale męczyła się przez trzy partie z nastoletnią Amerykanką Claire Liu. Nasi siatkarze męczyli się wczoraj z Rosjanami i dostali łupnia. Dziś w Final Six grają z Amerykanami, żeby pozostać w grze o półfinał. Czy to dobrze, że gramy dzień po dniu? Na to pytanie odpowiada były reprezentant Polski Witold Roman. Myślę, że nie najlepiej. Musimy się zmierzyć z Amerykanami, którzy dopiero zaczną i będą świeżsi. Z drugiej strony może przyjadą i jeszcze nie wejdą w ten turniej. Oczywiście liczę na to, że będzie dobre widowisko i że zawodnicy sprawdzą się w każdym momencie. Mecz z Amerykanami od 18. Od piłki oczywiście nie uciekniemy. Gorący pozamundialowy temat to transfer Cristiano Ronaldo z Real Madryt do Juventusu. Jeszcze co prawda nie doszedł do skutku, ale jest podobno coraz bliżej i gdyby ktoś zastanawiał się, po co sprowadzać aż na 4 lata starzejącego się gwiazdora, odpowiedź jest prosta. Można na tym słono zarobić. Rodzina Anielnik jest gotowa zainwestować w sprowadzenie Ronaldo 350 milionów euro, informuje dzisiejsza Gazeta dello Sport. 100 milionów ma kosztować wykupienie go z Realu Madryt, a reszta to apanaże piłkarza i podatki. Włoskie media sugerują, że powodzenie transakcji zależy od tego, czy Realowi uda się ściągnąć Brazylijczyka Neymara z Paris Saint-Germain. Włoscy eksperci marketingowi oceniają, że na zakupie Ronaldo nie można stracić. Średnio reklama z piłkarzem przynosi producentowi 1,5 miliona euro zysku. Wartość akcji Juventusu na giełdzie w związku z możliwym transferem wzrosła wczoraj o 18%, a dziś o dalsze 14%. W Italii od 3 dni o przejściu Ronaldo do Juve mówi się w głównych wydaniach dzienników radia i telewizji. Piszą o tym wszystkie włoskie gazety, a dzisiejsza Gazeta dello Sport poświęca ewentualnemu transferowi pierwsze 6 stron. Wśród kibiców Juventusu zapanował ogromny entuzjazm. W Turynie furorę robi specjalny puchar lodów z owocami o nazwie CR7. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to tyle w tym serwisie sportowym. Kolejny po 19:00 za kwadrans biegam, bo lubię. Dziś w całym kraju było pogodnie i upalnie, choć nad samym morzem wieje, no i to powoduje, że jest nieco chłodniej, ale i tak można plażować. No i Bałtyk dziś z falami. My ostrzegamy tych, którzy chcieliby się wykąpać. Może nie jest to najlepszy pomysł, ale podziwiać zawsze można. W nocy może tutaj popadać. Podobnie na południu kraju temperatura minimalna od minus... Plus, ale zawsze chłodno. 11 stopni na Suwalszczyźnie, do 16 na Śląsku i nad morzem. Wiatr na ogół słaby, choć na wybrzeżu wiać będzie nadal. W czasie burz także porywisty, a jutro więcej chmur. Na północy, na wschodzie i na południu także przelotne opady deszczu. Możliwe także burze na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Electrolux, płytę indukcyjną Slim Fit i piekarnik do zabudowy z funkcją pary. Oszczędzasz 170 zł, płacąc tylko 3228 zł. A kupując zestaw marki Whirlpool, płytę indukcyjną, piekarnik oraz zmywarkę do zabudowy, oszczędzasz 530 zł, płacąc tylko 4767 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą! Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 000 zł. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo.

Tak jak Państwo słyszą, Międzyzdroje to nie tylko plaża i Bałtyk. Można je zobaczyć także z drugiej strony. Można zobaczyć właściwie cały kraj, spoglądając tutaj z północno-zachodniego końca, jak się tak wytęży wzrok. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach to jest impreza, która przyciąga co roku coraz większą grupę ludzi, którzy przyjeżdżają specjalnie dla tych gwiazd. Jak Pan się czuje jako gospodarz, też współgospodarz takiej imprezy? No, mnie to bardzo cieszy i potwierdza tylko myśl moich poprzedników, którzy 20 kilka lat temu wymyślili ten festiwal, czyli Waldemar Dąbrowski i profesor Adam Myjak. Spotkali się, jak wiemy wszyscy, albo większość, na pogrzebie wspaniałego reżysera Kieślowskiego. I mówią, my się spotykamy tak naprawdę tylko przy okazji pogrzebów. Może czas się spotykać latem w jakiejś miejscowości. Wybrali Międzyzdroje. Dzięki hotelowi Amber, w którym przebywamy. No i tak to trwa 23 lata i się, mam nadzieję, to dziecko rozwija. Ale na czym polega specyfika tego festiwalu? My trochę wspominaliśmy o tym klimacie, o tej dostępności i o tym, że ten taki balon, który towarzyszy czasami tego typu imprezą, on właściwie nie jest tak bardzo nadmuchany, że ci artyści są blisko ludzi, że można sobie wejść właściwie z ulicy, z morza, tutaj na spektakl teatralny, obejrzeć sobie film, bo są pokazy, będą pokazy filmowe. A Pana taka recepta na sukces tego festiwalu? No właśnie to, o czym Pan powiedział. Ludzie nie chcą kandelabrów, jakichś żrandoli, fraków. Przyjeżdżają na wakacje i spodziewają się od tak zwanych celebrytów, artystów, że też się uśmiechają, że mają problemy, ale też mają dla nich czas, ochotę porozmawiać. To nas tak jednoczy i pozwala nam się czuć lepszymi może. To jeszcze zapytam, bo 5 lipca to początek sezonu tak naprawdę w Międzyzdrojach. Jak miejscowość się przygotowała na tegoroczny sezon? Turyści w Polsce są coraz bardziej wymagający. Już wielu z nich pół Europy zjeździło. Teraz z różnych powodów też wybiera Polskę. To wiemy, badania pokazują, że chętnie Polacy odwiedzają także polskie kurorty, polskie nadmorskie miejscowości. Co przygotowały Międzyzdroje w tym roku? Jakie są oczekiwania w Czasowiczu? No, oczekiwania są olbrzymie i odczuwamy tą presję. Kiedyś ta miejscowość, kilkanaście lat temu, kiedy miałem przyjemność rozpoczynać tutaj pracę, to była stricte sezonowa, powiedzmy połowa czerwca, połowa września, a tak się troszkę zamykaliśmy. Teraz to trwa od kwietnia właściwie, od świąt, aż do końca października, a potem jest jeszcze okres zakończenia roku i początku nowego. I my nie jesteśmy zawsze przygotowani i sprzętowo, i organizacyjnie do tego, żeby sprostać tej ilości ludzi. I to jest dla nas wyzwanie. A na niepogodę? No bo musimy założyć, że jednak polskie lato jest kapryśne. Co można tutaj ciekawego, czym Międzyzdroje przyciągają? Należy ubrać fajną kurtkę, taką nieprzemakalną. Fajną, czyli kolorową? No tak, moda. No jednak kurort rządzi się swoimi prawami również w kwestii mody. Tak jest. No, okoliczne sklepiki i sklepy czekają. Całą barwę, wszystkie barwy kurtek pewnie zaproponują turystom, ale raczej myślałem fajną, nie chodzi o kolor, ale taką nieprzemakalną, w której się dobrze czujemy i trzeba pójść w las. Czyli oto okoliczne lasy. Nasz teren Międzyzdrojów to 5% terenu gminy, a 95% to lasy. No i to jest zaproszenie także do wycieczek pieszych, rowerowych, jak rozumiem. Pieszych, rowerowych. No, zgodnie z przyrodą, aktywnie. Do tego zapraszamy. Łódki, kejty, szlaki rowerowe czy piesze. To wszystko jest otworem stoi. A palmy w wyobraźni też wyrosną na samej promenadzie. Leszek Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów, był Państwu i moim gościem. Bardzo dziękuję. Zapraszam do Międzyzdrojów, dziękuję. Zapraszamy również. My jesteśmy do 19 przed hotelem Amber Baltic, a popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. sexy jak dla Hutu. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Bo dom dwupokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Do przestworu larungają Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam buty, wierszem czyścić chcę kapitańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana, kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź. Przybądź i bądź. Oczywiście Kapitan Polska, czyli grupa Laocze. Ten utwór państwo wybrali jako najlepszy do biegania w tym tygodniu. No właśnie, do biegania, bo jest tutaj gdzie biegać, tu, czyli w okolicach Międzyzdrojów, lasy, które zachwalał burmistrz Międzyzdrojów przed chwilą. No to będziemy biegać teraz razem z Krzysztofem Łoniewskim. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię znów będziemy namawiać na przykład na bieganie w okolicach Międzyzdrojów, po lasach, na bieganie z mapą w ręku. To naprawdę świetna alternatywa albo uzupełnienie dla biegania po ulicach i chodnikach. Poza tym, jak już się zdecydujemy na tę aktywność, to prawie za rękę poprowadzą nas doświadczeni biegacze na orientację tacy jak Igor Błachut. No, za rękę to może nie zupełnie, bo to nie miałoby większego sensu, gdybyśmy kogoś tak od początku do końca trzymali za rękę i ciągnęli za sobą, ale na pewno można liczyć na to, że ktoś poinstruuje, że udzieli wskazówki. No, mówisz o chodzeniu za rękę, no może nie za rękę, ale że razem się wejdzie do lasu, prawda, z mapą, no i ktoś, kto ma troszkę większe pojęcie, będzie tej osobie, która zaczyna opowiadać, w jaki sposób skutecznie sobie radzić z trasami na orientację, w jaki sposób skutecznie sobie radzić z nawigacją. No a to, że środowisko jest otwarte, no pewnie, no myślę, że w każdym sporcie chętnie widzi się nowych ludzi, widzi się tych, którzy zaczynają i którzy mają ochotę popróbować czegoś nowego. No tu jest to o tyle fajne, że środowisko jest niby takie samo, to znaczy powiększa się co jakiś czas o młodych ludzi, czy o takich starszych, którym się ulica znudziła, albo częsty przypadek jest taki, że dzieci biegają i rodzice, no, samych dzieci nie puszczają do lasu, bo mają jakieś, nie wiem, dziwne lęki wynikające z tego, że tym dzieciom coś się na pewno w lesie stanie, no więc jeżdżą z tymi dziećmi na zawody. A jak już przyjeżdżają, no to sami też próbują, no bo właściwie dlaczego nie przespacerować się też, no jak już zaczynają, no to potem wsiąkają tak samo jak te dzieciaki i jest ich coraz więcej. No więc środowisko jakoś tam rośnie, ale o ile ludzie mniej więcej, powiedzmy, są ci sami, no to za każdym razem zmienia się arena. Zawody na orientację mają to do siebie, że tutaj nie ma atestowanych tras, nie ma cały czas tych samych wariantów do pokonania na zawodach, tylko za każdym razem jest to coś innego. No i to jest w tym sporcie fajne, że biegając lat, nie wiem, 5, 10, 15, 50, jak w przypadku bardziej rutynowanych zawodników, no co tydzień czy co kilka dni mamy szansę doświadczać czegoś zupełnie nowego. I to jest tym fajne. Igor, na zakończenie, gdzie szukać informacji, gdyby ktoś chciał spróbować pobiegać z mapą? Strona Polskiego Związku, którą dość łatwo zapamiętać, bo można ją namierzyć wpisując zielonysport.pl. Na zielonymsporcie.pl jest dość bogaty kalendarz imprez. Są tam także namiary na kluby, które są w całej Polsce, więc można sobie wypatrzyć, jaka sekcja, jaki klub w naszej okolicy pracuje. Nie jest to problem. Często nawet można, i często tak bywa, że są organizowane zawody i przyjeżdżają jacyś ludzie, których nikt nie zna. No bo gdzieś tam wyczytali, gdzieś usłyszeli, w Trójce na przykład, że jest taki fajny sport i że warto spróbować. Duża część wsiąka, jak w bagno, więc życzyłbym Państwu wszystkim, żeby Państwo zrobili ten pierwszy krok i następnie wpadli po uszy, jak w bagno, w bieganie na orientację, bo warto. Trójkowi biegacze, wybierzcie się koniecznie na bieganie z mapą. Już wiecie, gdzie szukać informacji. A teraz proszę szukać telefonów, bo zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży marki Brubek albo dla biegaczki, albo dla biegacza. W jego skład wchodzą dwie bluzy, spodnie, dwie koszulki, bielizna biegowa oraz komin. Wartość zestawu to 700 zł brutto. Do tych nagród dołączamy książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i mapa i wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł. Przypominam jeszcze raz numer SMS 73533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17:30. Jeszcze dwa, a właściwie trzy zaproszenia biegowe. Te pierwsze to zaproszenia na bieganie po górach. W następny weekend warto się zameldować w Białce Tatrzańskiej. 14 lipca odbędą się tu dwa biegi na 10 km i 1 metr. Nutrent Dycha, Cynie Dycha oraz półmaraton górski 21 km. Hotel Bania Goniacka, Het na Grapę. Ciekawe nazwy swoją drogą. Bardzo widokowe trasy, piękne przełomy oraz dużo lokalnego folkloru. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody, a w pakietach startowych wiele niespodzianek. Zapewnione również regionalne atrakcje dla najmłodszych, konkursy, biegi dla dzieci. Rejestracja na goniacka.pl lub w dniu zawodów na miejscu. Miesiąc później, 18 sierpnia, pierwszy taki bieg w Polsce, Red Bull 400. Będzie można podbiec pod szczyt Wielkiej Krokwi. Co prawda to tylko 400 metrów, ale to może być najbardziej mordercze 400 metrów w karierze niejednego biegacza. Zapisy już trwają na redbull.pl/400. Już 350 osób się zapisało, więc warto się pośpieszyć z rejestracją. A za tydzień z moim układem w kolejną sobotę Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię, oczywiście w Wałczu. Tam również będzie się odbywał bieg filmowy. Ostatnie wolne miejsca, zatem też warto pospieszyć się z tym, żeby się na ten bieg zapisywać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Biegam, bo lubię. Zapraszamy za tydzień razem z Pawłem Januszewskim. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. No tutaj w Międzyzdrojach też widać biegających, zwłaszcza na plaży. Najczęściej to oni wybiegają z morza, zmarznięci i dygocą. Ale proszę nie narzekać, 18 stopni, temperatura morza, tak gdzieś w oficjalnym komunikacie padło, to nie jest jakaś nadzwyczajna temperatura dla Bałtyku. Myślę, że to i tak jest wysoka. 28 minut po godzinie 17, już za chwilę informacje ekonomiczne. Anything I put you through, you should know I put myself through it first. So of course I know it hurt. That's what makes it worse. And still you treat me like a stranger. Shit, we're good in each other. Ogłoszenie społeczne. Kochane dzieci, a wy dokąd jedziecie na wakacje? Do Puszczy Kampinoskiej. I do Warszawy. Zobaczymy stolicę, odpoczniemy i poznamy nowych kolegów. Fundacja Muszkieterów przez 3 lata w ramach akcji charytatywnej Wakacje z Muszkieterami zorganizowała kolonie dla blisko 3000 potrzebujących dzieci z całej Polski. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka, a ambasadorką projektu jest Sylwia Gruchała. Ogłoszenie społeczne. 15, nie, 17.32 na zegarach. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Użytkowanie wieczyste, o tym mówiliśmy już w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki, ale warto o tym wspomnieć, bo sprawa jest ważna. Użytkowanie wieczyste zmieni się we własność. Posłowie zajęli się rządowym projektem ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Skierowali go do Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Zmiany będą dotyczyć około 2,5 miliona użytkowników wieczystych. O tym mówił dzisiaj wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Pewnie z rodzinami to może być 8 do 10 milionów Polaków. To są księgi wieczyste, które trzeba zaktualizować. Trzeba całą procedurę przeprowadzić w samorządach, w sądach. Jeśli ktoś nie będzie chciał zrobić nic, i tak zostanie właścicielem. Więc to też chcę podkreślić, że w tym projekcie nie wymagamy od obywatela żadnej aktywności. 1 stycznia każdy, kto był użytkownikiem wieczystym terenu, a jednocześnie właścicielem swojego domu i mieszkania, będzie właścicielem i domu, i mieszkania, i gruntu. W pierwszym etapie przekształcenie będzie dotyczyć lokali jedno- i wielorodzinnych. Władze Chin pozostają w ścisłym kontakcie z USA, aby zapobiec wojnie handlowej, poinformował rzecznik chińskiego MSZ. Jutro mają wejść w życie dodatkowe taryfy celne, które Stany Zjednoczone wprowadzają na towary importowane z Chin. Pekin zapowiedział zaś podjęcie symetrycznych działań odwetowych. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Dodatkowe amerykańskie cła zaczną obowiązywać w piątek w południe czasu pekińskiego. Obejmą one towary, których wartość w wymianie handlowej szacowana jest na około 34 miliardy dolarów amerykańskich. Na liście towarów objętych 25% cłem znalazło się ponad 1100 produktów z takich gałęzi gospodarki jak wysokie technologie, przemysł maszynowy czy samochodowy. Chiny zapowiadają wprowadzenie ceł, które głównie uderzą w amerykańskie rolnictwo. Na chińskiej liście są m.in. soja, sorgo i bawełna. Tymczasem prezydent Donald Trump zagroził, że jeśli Chiny zdecydują się na działania odwetowe i wprowadzenie dodatkowych ceł na produkty z USA, to Waszyngton wprowadzi cła na kolejne grupy chińskich towarów o wartości nawet 450 miliardów dolarów. Chiny zapowiedziały, że jako pierwsze nie podejmą żadnych działań mogących oznaczać początek wojny handlowej. Tym niemniej chiński urząd celny oświadczył, że cła retorsyjne zostaną ogłoszone tuż po tym, jak zaczną obowiązywać amerykańskie ograniczenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec wiadomości ekonomicznych jeszcze o walutach. Teraz za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,75 zł, za euro 4,35 zł, za dolara 3,72 zł, a za funta brytyjskiego 4,92 zł. Piękny letni dzień, także tu w Międzyzdrojach, ale od wschodu już nadciągają chmury i pan synoptyk uwzględnił to w swojej prognozie, że dziś w nocy może popadać miejscami, także zagrzmieć. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Śląsku i nad morzem. Wiatr na ogół słaby, choć tu na wybrzeżu wiać będzie mocniej. Wiać będzie z zachodu, a w czasie burz nieco porywiściej. No tak to ma wiatr w czasie burz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Słyszysz? Przygotowujemy dla Ciebie aromatyczną, gorącą kawę ze świeżo mielonych ziaren 100% arabiki. Parzymy ją w profesjonalnym ekspresie właśnie tu, na stacji BP, w Wild Bean Cafe, aby zapewnić Ci najlepszy, głęboki smak. A w upalny dzień z przyjemnością podamy Ci jedną z naszych doskonałych kaw mrożonych. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się Tobą. Kaśka? Masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty godzina 18, audycja popołudniowa w Trójce. 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. A jeżeli Festiwal Gwiazd, to znaczy, że można się rozejrzeć i na pewno znajdzie się kogoś znanego, popularnego i mądrego człowieka, eleganckiego mężczyznę mamy teraz w naszym studiu radiowym. Krzysztof Jaroszyński, dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry wszystkim. Jak się pan czuje w Międzyzdrojach? Dobrze się czuję, bo jest dobra pogoda, tak jakoś zdrowo, bliskość morza, prawie jak na urlopie czuję się. No a jednak przyjdzie dzisiaj, chociaż popracować to może złe słowo, bo to będzie wieczór wspomnień, 60 minut na godzinę. Słuchaczom Trójki tej audycji przedstawiać się nie trzeba. Jako jeden ze współtwórców będzie pan te wspomnienia trochę odświeżał. Gdyby zapytać, jak to wyglądało z pana strony, to tak jakby otworzyć taką wielką księgę tych wspomnień. Jest tego cała masa, prawda? Jest ich sporo, natomiast nie przypuszczam, żeby to była aż tak wielka księga. A jeśli nawet jest spora, to w moim przypadku muszę przewrócić tylko do pierwszego prawie rozdziału, bo to jest sam początek. To był sam początek moich jakichś takich zmagań z satyrą, no, zmagań zawodowych, no, tak to nazwijmy, górnolotnie. Ale wielu słuchaczy Trójki wychowywało się na tej audycji również. Jak pan ocenia poczucie humoru Polaków dzisiaj? Bo mam wrażenie, że trochę nam to wszystko się pozmieniało. Trochę internet pozmieniał nasze zwyczaje. Ja już nie wiem jak pan, ale ja ostatnio rzadko słyszę, że ktoś mówi, słyszałeś taki kawał albo coś takiego? Od czasu do czasu słyszę jakieś kawały. Nie będę oceniał ich śmieszności. Bywają lepsze, bywają gorsze. Fakt oczywiście, że internet i epoka, która tutaj do naszego życia weszła tak dość gwałtownie, zmieniła nie tylko poczucie humoru, ale zmieniła właściwie wszystko. Więc poczucie humoru można powiedzieć też. Oczywiście jakieś tam uwagi, które dawniej przekazywano, nie wiem, sąsiad sąsiadowi, czy kolega koledze w pracy dzisiaj latają w postaci memów. To jest bardziej plastyczne, bo szybciej trafia do... Kultura obrazkowa. Tak. Kultura obrazkowa, pismo obrazkowe, tak jest. Dobry tekst napisać dziś to już nie lada sztuka. Nie lada sztuka, ale też i potrzeba tego jest rzadka, bo tak naprawdę to w tej chwili taka wyrafinowane pisanie satyr nikogo nie obchodzi, bo to tak jakby teraz spróbować pisać wierszem albo mówić wierszem, jeszcze gorzej. Ale to warto próbować, no, zabić w sobie to i w ogóle taką kulturę, to też byłoby grzechem. No to trudne czasy chyba dla satyryków, a zwłaszcza też, że być może przekornie tych satyryków jest mimo wszystko więcej, albo bardziej ich widać, albo coraz więcej ludzi samemu próbuje swoich sił. Być może tak, ja nie mam dostępu do wszystkich i do wszystkich forów, gdzie tam się to odbywa. Czy jest to trudniejsze zadanie? Być może tak, ale to dla młodszych. Niech się młodsi męczą, bo ja już nie muszę i może dobrze, że nie muszę zdobywać żadnych Himalajów. Ale może pan otworzyć tę księgę. Jak otworzy pan tę księgę, to takie wspomnienie związane z 60 minutami na godzinę, jakie by było? Fajne. Po prostu miłe. To były dość podłe czasy, przynajmniej pod pewnymi względami, ale sama ta praca i sama ta instytucja, która powstała, no właściwie jakaś instytucja, redakcja, no coś tam, jakieś zbiorowisko ludzi, było bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe. Wywołuje moje prawie wyłącznie pozytywne, przyjemne wspomnienia, więc to dla mnie jest taka bardzo ważna pamiątka z przeszłości. I taka myśl, jak przechytrzyć cenzora? Jak przechytrzyć cenzora też, ale samopoczucie, nie samopoczucie, tylko samo spacja, radiowiec poczucie, też, tak. Tak, że współpracuje się z ludźmi niebywale zdolnymi a w moim wypadku starszymi ode mnie, to też było bardzo dopingujące, bo trudno uwierzyć w to dzisiaj na mnie patrząc, a ja byłem najmłodszy w tej ekipie, więc ja próbowałem do tych starszych doskoczyć, także to dostarczało jeszcze dodatkowej adrenaliny i dlatego to dobrze wspominam. I to taka nauka życiowa na koniec dla młodych nam wypłynęła. Bardzo tej rozmowy, bardzo dobrze. Spotkanie autorskie z autorami 60 minut na godzinę. Dziś w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach o 20.30 w sali Casino. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja również zapraszam. Krzysztof Jaroszyński też tam będzie oczywiście. Dziękuję bardzo. A za chwilę wracamy do Warszawy i Puls Trójki, bo teraz już za 17 minut 18. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, z nami prawnik, doradca podatkowy profesor Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski oraz szef Centrum imienia Adama Smyfa, Andrzej Sadowski. Witam panów w Trójce, kłaniam się. Dzień dobry. Głosowania w Sejmie dziś jeszcze trwają, ale ta sprawa wydaje się być przesądzona. Powstanie nowa komisja śledcza. Posłowie zbadają nieprawidłowości przy ściąganiu podatku VAT. Swoją drogą to dość symboliczny moment, jako że dziś obchodzimy 25-lecie wejścia w życie podatku od towarów i usług. Panie profesorze, taka komisja jest potrzebna? Oczywiście, bo skoro przyczyną tych patologii, które są dość dobrze już zinwentaryzowane, ja przypomnę, że pierwsze raporty przedstawiające patologię wspólnotowego podatku od towarów i usług, bo często, tak jak te nasze 25 lat, są przedstawiane jako czas jednego podatku, nie, tylko jednej koncepcji generalnej, zresztą bardzo do siebie, od siebie odległej, ponieważ VAT ma takie dwie twarze. Poza wspólnotową to jest ponad setka państw, czyli absolutna większość, i tam w zasadzie problemu z tym podatkiem to nie ma. Ten podatek ma i Kanada, i Meksyk, wszystkie państwa... W Europie zdaje się problemy są. Nie w całej Kanadzie, nie w całej Kanadzie. Nie, jest podatek, on jest podatkiem federalnym, ma część stanową i ma część federalna jest ogólna. I większość, w zasadzie wszystkie państwa azjatyckie, i tam nikt o żadnej luce, karuzelach, nikt nigdy nie mówił, natomiast chory jest podatek wspólnotowy. I ten, który w Polsce obowiązuje od 2004 roku, ja przypomnę, że w Polsce ten dokument nie jest chyba do tej pory formalnie opublikowany, ponieważ pierwszy raport pokazujący patologię wspólnotowego VAT-u powstał w roku 2001, czyli jeszcze 3 lata przed naszym w Unię wstąpieniem, a taki najbardziej spektakularny, powoływany przez, w zasadzie już przez wszystkich, raport opracowany dla Izby Lordów powstał w 2007 roku, brytyjski. I wiemy, że przyczyną, chociaż oczywiście ten stan ma bardzo wiele twarzy, najistotniejszą częścią jest to, że mamy do czynienia z tak zwanym deliktem legislacyjnym, tworzeniem prawa wadliwego. Ani sędzia, ani prokurator nie może oceniać prawa jako takiego. Jeśli ktoś działa nawet zgodnie z wadliwym prawem, to nic sędziemu i prokuratorowi do tego. Natomiast skoro przyczyną tych gigantycznych strat, one są bardzo różnie szacowane, ale to nie jest istotne, czy mówimy o 180 miliardach, czy o 230 miliardach, bo to w tym momencie jest, to zależy od sposobu szacowania i można się tu nawet mylić, ale chodzi o rząd wielkości. Jeżeli w tym czasie nastąpiła tego rodzaju grabież, mówimy o latach, ta data 2007 nie jest przypadkowa, bo to, co się nazywało upadkiem tego podatku, zaczęło się tak naprawdę, mierząc to, spadkiem dochodów budżetowych, właśnie zaczęło się w 2007. Skończę tylko słowo, proszę mi dać szansę. Staram się odpowiedzieć na pana pytanie. No to trzeba wyjaśnić, dlaczego powstało patologiczne prawo i dlaczego władza, która wiedziała o tym, że ono patologicznym jest, nie chciała tego usunąć, nie podejmowała działań. No a to jest nie kwestia prokuratorów, tylko to jest kwestia polityków. Panie Andrzeju, państwo zawiodło, bo jeżeli chodzi o tę komisję, która ma działać, to ona będzie obejmowała lata właśnie 2007-2015. Opozycja chciała, aby ten okres czasu jednak poszerzyć, aby także rozpatrywać te lata, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Tak nie będzie, te poprawki zostały odrzucone. Czy słusznie? Ja może zacznę od słów Stefana Kisiela, który mówił, to nie kryzys, to rezultat. Komisja ma się zająć wyłącznie rezultatem czegoś, o czym mój przedmówca zauważył, że ma wbudowane mechanizmy tworzenia patologii. Czyli należałoby powołać, jeżeli już, to komisję, dlaczego w Polsce system dotyczący podatku VAT jest źródłem czystej przestępczości. Bo też przypomnę tutaj słowa pana profesora, które padły na Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie, kiedy mówił, że w Polsce do tej pory mamy 1,5 miliona stron przepisów podatku VAT i ich interpretacji. Taki system może być wyłącznie systemem idealnym do prowadzenia działalności przestępczej, ale nie normalnej, uczciwej działalności gospodarczej. Co do polskich raportów, to chciałbym zwrócić uwagę na taki raport już nie od strony prawnej pokazujący system VAT, ale którego fragmenty odtajniono w 2006 roku, o ile mnie pamięć nie myli, gdzie efektywność podatku VAT w Polsce jest bardzo niska, bo ujawniono, że koszty poboru podatku VAT w tamtym czasie wynosiły 40-kilka%. Wpływów z podatku VAT to był koszt poboru. To znaczy, że to był podatek wysoce nieefektywny. Poza tym, jak rozbieramy wpływy z podatku VAT, który odpowiada za połowę wpływów budżetowych, to zauważmy, że spora część tego podatku to jest nic innego jak cło, bo naliczany jest podatek od towarów, które przychodzą z zagranicy. Czyli ta rola podatku VAT jest wyjątkowo przeceniana i gdyby komisja uczciwie miała się zająć podatkiem, a nie tylko wyłudzeniami, to doszlibyśmy do kilku fundamentalnych wniosków. Dlaczego ta konstrukcja podatku jest w Polsce nastawiona na działalność przestępczą i sprzyja działalności przestępczej, natomiast jest barierą dla prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej. Panowie, no to wnioski są druzgocące. Pan profesor mówił, że to państwo w dużej mierze zawiozło aparat finansowy, politycy. Nie państwo. Państwo ale to są tak, konkretne mówił pan decyzje profesor Modzelewski, ludzi. Pan dodał, znaczy, że także przepisy są złe. Czyli mamy dwie strony równania, które zawiodły i stąd mamy te gigantyczne straty. Tak to należy rozumieć, panie profesorze? To znaczy, zaraz odniosę się do pana pytania, tylko w pewnej polemice do tego, co powiedział mój przedmówca. Nie koszty stanowią 40% koszty obsługi, tylko zwroty. I co nie, tego? Tam była mowa w tym tajnym raporcie, no że to koszty jest, poboru. No to, jest, no to zgódźmy się, to nie jest nieprawda. 40%... Rządowy raport, przepraszam. Tak, no ale rządowy raport również, ja nie chcę... No dobrze, bo... No, nie wtedy... chcę, ale proszę mi dać skończyć. Po prostu kwestionuję tę informację, bo jest nieprawdziwa. Jeżeli tak było w tym raporcie, no to ten raport po prostu był nieprawdziwy. Wynikał z nieprofesjonalizmu albo działania w złej wierze. 40% wpływów. Wpływy to jest to wszystko, co wpłacają podatnicy. Natomiast dochody to jest saldo, to jest różnica, nadwyżka wpływów nad zwrotami. Zwroty zarówno w tej patologicznej, wspólnotowej wersji tego podatku istnieją, jak i w tej niepatologicznej, pozawspólnotowej. Przy czym w wersji wspólnotowej te zwroty właśnie wynoszą 40%. Przypomnę, że zwroty jeszcze w czasach niewspólnotowych nie przekraczały nawet 25%. Czyli to jest istotna różnica, czyli ci, którzy uczciwie wpłacają, bo to ci, co wpłacają, to są ci uczciwi, prawda? A ci, którzy otrzymują, też są w większości ludźmi uczciwymi, tylko jest ten margines tych, którzy wyłudzają. I to jest drugi wątek też w pewnej polemice. Wspólnotowej wersji podatku nie ma podatku od importu, bo całe nabycie wewnątrzwspólnotowe jest w ogóle nieopodatkowane tym podatkiem. Czyli wszystkie towary, które przejeżdżają na terytorium Polski, to jest przykład, w jakich jakby mitach żyjemy na ten temat. Nie, ale ja mówię o podatkach spoza Unii Europejskiej, towary, które przychodzą spoza obszaru Unii Tylko, Europejskiej. Tylko, że to stanowi około 22% naszego przywozu. A cała reszta to jest nabycie wewnątrzwspólnotowe. I te 22% jest od razu owatowane. Tak, tylko, że to wcale... Podatek z tytułu importu, to znaczy importu sensu stricto, czyli nabycia towarów, przy których przechodzą granice celne, z dochodach wynoszących 157 miliardów złotych w zeszłym roku wynosi około 21 miliardów złotych, więc też to nie jest tak wysoko, jak było w tym raporcie powiedziane, więc zaznaczam, to są dane powszechnie znane, publikowane, nie mówię nic oryginalnego. Natomiast wiemy, że, wracając do pana pytania, część tego, co jest prawem w Polsce obowiązującym, dotyczącym tego podatku, jest implementacją rozwiązań wspólnotowych. My jesteśmy w takim obowiązującej poprawności, że co to wspólnotowe to jest dobre, a to co same robimy jest złe. Wspólnota już wtedy, kiedy myśmy przystępowali do jej szeregów, już wtedy wiedziała o patologiach swojego podatku. Tak, ona już wtedy wiedziała. Wtedy Komisja Europejska miała raporty, nawet nie tajne, żeby nie było wątpliwości. To ktoś zapyta, to komu na tym zależało, żeby ten podatek trwał? Mamy do czynienia z tym, co można nazwać biznesem legislacyjnym. Przecież wreszcie opinia publiczna poznała takie spektakularne przypadki jak Panama Papers na przykład, czy chociażby, już nie mówię, aferę umów tak zwanych luksemburskich. Nasza współczesność, bo to nie jest tylko cecha Polski, to jest cecha wspólnoty, ale także innych państw, wszystko stało się towarem, zliberalizowano państwo. Państwo jest do sprzedania. Sprzedanie jest ustawa, pogląd jest prawny, interpretacja. I to, że podatek od towarów i usług, nie tylko on, żeby nie było wątpliwości, nie jest on jedynym miejscem tego, co nazywamy biznesem legislacyjnym. Po prostu tworzy się prawo, które w ogóle nie ma nic wspólnego z deklarowanym celem, a tym celem każdego prawa podatkowego musi być dochody budżetowe, bo inaczej to jest nam do niczego naprawdę zupełnie niepotrzebne. Tutaj cel był zupełnie inny, jak dobrze pana rozumiem. Zainwestowano, to nawet ma swoje ceny, to nie są żadne tajemnice. Lobbying i handel władzą jest rzeczą legalną, żeby nie było wątpliwości. On jest tylko po prostu poprawność, nakazuje nam nie zauważać tych problemów. Panie Andrzeju, inwestycje legislacyjne. Jak pan się odnosi do tego, co mówi pan profesor, że właśnie efektem tychże inwestycji jest to, co mamy, jeżeli chodzi o lukę VAT-owską? Znaczy, mówmy wprost, że to jest kwestia sprzedajności polityków i urzędników i to jest czysta korupcja i działalność przestępcza. To nie jest inwestycja legislacyjna, chociaż bardzo to jest takie eleganckie określenie. W raporcie Banku Światowego już lata temu, bodajże dwie dekady, o ile mnie pamięć nie myli, ujawniono cennik, za jaką tutaj wartość można w Polsce kupić ustawę, taką poważniejszą. Wymieniono kwotę około 3,5 miliona dolarów ówczesnych. Stąd no, widać, że do tej pory w Polsce mamy rozwiązania, które ewidentnie mimo całej tej deklaracji rządu o walce z różnymi patologiami są utrzymywane. I nie ma żadnego jakby tytułu do tego, żeby w tym stanie trwać. No, przypomnę, że i poprzedniemu, i obecnemu rządowi przedstawiliśmy taką analizę, z której wynikało, że polski system VAT jest, można, przeciążony mikro i małymi firmami i w polskim systemie VAT jest o milion około podatników VAT za dużo. I właśnie cała ta przestępczość zorganizowana i te słupy bardzo łatwo ukryć w systemie właśnie takich mikrofirm i dojść do ponice, do kłębka, że właśnie ta taka mała mikrofirma jest jednym z elementów układu przestępczego. Poza tym warto zwrócić uwagę, że już sama Komisja Europejska, tak jak tu pan profesor mówił, jest na etapie stwierdzenia, że system VAT jednak jest zły, zwłaszcza bo umożliwia gigantyczne przestępstwa na terenie całej Unii. Musimy niestety kończyć. Temat rzeka, czasu bardzo mało. Dziękuję panu, profesor Witold Modzelewski. Dziękuję Andrzej bardzo. Sadowski, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie. 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki